Nawet Pan Bóg nie zmieni krainy karłów. Nawet Pan Bóg nie zmieni krainy karłów. Nawet Pan Bóg nie zmieni krainy karłów. Nawet Pan Bóg nie zmieni krainy karłów. Wierzę w nic, w mieście krzyk, jestem nim, serce drży, zatapiam się w geometrii płyt jak we mgle dym. Jak kamienie w pysk, pokolenie ich, czy powiedzieć ci, gdzie korzenie spryt, mam sumienie żyć, to w sumie jak ty. Nie czytam prasy, grafik na dzisiaj, freestyle, jak uczę swe dzieci czytać, radzę ci naucz je czytać w myślach. Pomału nie widać wyjścia, sitwo uważa, że może sterować tu naszym życiem jak w Simsach. To nie graj dla młodych ludzi, AK-12 celba. Nie mam broni, może dobrze, znalazłbym drogę do piekła. Wariaci niczym u Hensa, wam oku chcą widzieć wszechświat. Choć nikt nie wychodzi po zmroku, kiedy wypije 21. Pozwolna strona przy stole, rodzina, puste talerze. Córka w Hiltonie, sponsor i klimat, co suchnie burdelem. W miejscu, gdzie człowiek wątpi, że finał ujmie zbawienie. Ojciec po wódzie, nieraz obiecywał, że kurwę zajebie. W sumie to nie wiem, po co to mówię. Proszę się ludzie o potop ich sumień. Zwrotą po klubie, alkohol ze skunem, akropol dla złudzeń. Szacunek niebem, złoto ratuje. Każdy chciałby mieć złoto, noce i sny jak Magda Ume. Nawet Pan Bóg nie zmieni krainy karłów. Nawet Pan Bóg nie zmieni krainy karłów. Nawet Pan Bóg nie zmieni krainy karłów. Nawet Pan Bóg nie zmieni krainy karłów. Trzymam tak, samo jak ty. Życie, powietrze, tygodnie, miesiące, lata za nimi tej zbrodni emocje. Zdobyć, zapomnieć, w fotelu z gibonem, usiąść wygodnie. Czasu nie zwolnię, też nie zatrudnię, zasypiam z lolkiem. Choć samo południe, światło za oknem, spokój jak w Norwę. Powinni postawić tu wariatom pomnik. Staram się wychować dzieci z dala od patologii. Nie interesuj się zbytnio, ile mam sił to udowodnić. Praca na dzisiaj znaczy być może ciebie ktoś jutro zwolni. Pracy nie ma, za czym schemat, dragi ziemia. Syf dziedziczymy w genach, stały temat bez domniemań. Piłat patrzy i ocenia etap. 2 metry zbawienia, 3 metry od nieba, 2 kroki to scena, strzelaj.